שלום. טוב. הדבר שהתחולל כעת הוא פואמה בשם בין מים למים, ונתפעם איתה. בין מים למים. ואולי זה באמת הגובה שלי, ועל אף הכל היית ידידי היחיד, שמועה, טקטוק, תשואות מהבטליון החמישי ושעות של שיחות על פורצלן, מענק מיטה נחות, ולחכות שעבור לרשות הרבים, לחכות ימים רבים, לעבור אינסוף הפטרות, ובימים מסוימים אפשר לקפל גם חבל, לקלף חדרים לתוך תקרות, וזה היה טיעונו של השלד. אולם איש לא טען אותי, ואולי זה באמת היה הגובה שלי כשטבעתי מחדש את השמות, כך הצלחת להבהיר את התפקדות השם, ואני התפקדתי שוב, ביטרתי הנחות, ולא היה שם איש, ולא הייתה שם דממה, ושוב הייתה ההכרה המנוסה להתפקרות. וכך תנוס שוב לתפארת, ובמהרה לא יישארו יותר ספינות, שמות התחלפו, יוותרו רגידים, רצועות יומרו בגגות מיותרים, ועל אף הכל היית ידידי היחיד, ועל כן מגיעה גם לך תפילת פרקדן אחת, להשתתח על ביצורי הרוחות. נתת לי רוח אחת בעלת פנים רבות, ולא נפניתי לשאול אותך לשלומך, ולא טענתי למלמולי חולין ובריאות, ולא בחרתי לחלותך, שכדי לפתוח את היד הזו נצטרך להשתחל הפעם מבחוץ, אבל כל כך דלים אנחנו כעת, דלפנו ללא מלל נוסף, ושוב החבורות היו מכוונות. אתה שוחק לי את עלילות השדים, כמה ערבה לך התערבותך, תפארת מנוסת הכוחות, תנומת הזאבים, לא עריות, זרדים מאוסים מתחת לטרפזים, ומה שקורה מתחת לסולמות, ולמרות הכל היית ידידי היחיד, ואין בנו די לחלותך, ואין בנו די לחלותי, ואולי זה באמת היה הגובה שלי, בביטוק המשאלה, במניעת העזרה בנשיפת האורות, מרחוק כך להשתפן. נוטפות לי השפתיים, נוטפת לי הבריחה, זולגת בלתי בריאה אל יגונות החוב. ולכן יש בינינו החובה, ערבות הדדית לפעור נדידת מחוזות, לגלות, להמשיך לנשוך אותי אל המכלאות, אל מכלאות הזהב והרגל הרוטטת, אל אחיזת העיניים והמות, כי קלושי דעת היינו בחג, בראנו את קינת כל המערכות, וכיצד אוכל לנצח אותך אם אכן זה הגובה שלי, אם אני אכן מתקלפת כך ופורחת נבגים נבגים. וזה היה טיעונו של השלד, ולא נשמעו טיעונים אחרים, אם רק היו מדברים זאת בלתי פה שטוי. זה מה שהשלד אמר לפני שהשיג מבחירת המדרכות, וגם כשלא שמים לב מתבצע ביקור, וגם מצעד הנמלים בחריצים הוא התרחשות, ואנחנו מתרחשים עליה יותר מכפי שראוי, וראוי היה להעניק פשר לדברים ולסרבל להם שם, לסנדל אותם להוויה בלתי אמצעית, בהיותי אחד משני כתבים של עצמי לברור את הקליפות, להתעלות אל המים הגבוהים, לשבור את התקריות, לחלל את האהבה, איזו מילה. וגם במים העליונים ביותר יש מחלות. כמה ארוכים אנחנו שלא לצורך, תקפו אותנו תקיפות. ומחר יהיה זה בוקר רגיל אם ירשו זאת הריאות. ואוכל לבחור ברכות באוויר אם ירשו זאת הריאות, תהיה לי מנוחה נכונה. בלתי פשטוי היינו מחייכים נחשולי בעיות. בעיצומו של דצמבר פרחו חודשים רבים, כשסיגלנו לנו דריכות אמצעים, מאורפלים היו השלטים, ארוכות היו המדרגות, מעדתי בהן מספר פענים, מעלתי בי מספר פעמים נוספות, אולי ישמעו בסוף הפיתויים ואת נוצץ בין בחילות, הלומת פשיטות הייתי, פתיתקי רוח, נתקו מהיללות, היללות פשעו בנו, כלומר, וזה הכלל, חומרת הילדים גואה במנעולים בעיצומו של דצמבר. היה לי פתח נסיגה שלישי, ולא התאמצתי לשפוט את עוצמת הפנים הסתורות, וכל סנבוריי ריקים מהם, ורקותיי גם הן ישנות אך נוחות, כמה נטמעה על הממשי הזה, קודחת מבלימת היריקות, מוריקה עצמי נבגים נבגים. כאמור, זה היה טיעונו של השלד, הוא לפחות לא היה אלים. זוכר שירדנו עלינו שלג בין היציאים, האם זו אני שקראה לך בשם? ואם היה העולם ממשי, הוא היה עכשיו כולו יין ומצמוצי תפילות. ואם היה כעת העולם ממשי, הוא היה בית לכל ההדלפות. והעולם ממשי, אז הוא דבר אחד שחלמתי בחניון, נדמה לי שרצתי. אבל העולם ממשי, אז הוא חייב להיות הממשי ולממש עצמי בהרגלו. ולכן עליי להיות כעת, לראות כעת חורבות של גג בקומה השביעית שבו הפקרנו את התפילות. אבל העולם ממשי ואני נוכחת כאן, כאן רק עץ מרובה, כוסית רחבה, הזמנה למשתה. הבפנים של החרק הספציפי הזה, טבעת שלא נמסרה. ואם אני שומעת את הרעש הזה, ואני שומעת את הרעש הזה, היכן העולם הממשי כאן, כאן העולם. ובבסיסנו היינו מיותרים, ובבסיסנו היינו קרועים, עורכים בפעירת המחוזות, גולים להיכן שגולים, ואני הייתי היחידה, כך מסתבר שהשלד אמר, החשבונות איפרתי אותה ממני, הוא אמר תלויה על עצים שיקורים מהדף, לזה אין עדים ולזה אין עדים, מפסידה לרוח הפסדים, נמנעת מהשהייה בצבירי הכוכבים, במשעולי החסד, החסד לך. חיפשתי את הזעירים ביותר לבוא עמם במגע, לקידה, למשתה, בהינתן שוב ההכרח להתאמר בכוסות, וצריך להתחלק במים, וצריך להבדיל בין מים למים, וצריך לבחון, וזה יקר יותר כשמנסים להוזיל את הספירות. ואני צמחתי מתוך המנסרות, בין גלגלי אבל התבטלתי, מבעד לריסי קש צפיתי בהתרחשויות בלתי סבירות, לא עדפתי, בלמתי רק את הדברים הראויים, ושוב נשארתי לשתות. שתיתי אותך כי עודך אינך, שתיתי אותך במלוא הרצון, לגמתי אותנו שבועים בפתיון הנעילות כדי שנוכל לברוא אותך. ראה איך שוב קיבלת את שמך, כי אני קוראת לך בשמך ואתה עונה לי. וזה בדיוק היה טיעונו של השלד. רק יד אחת אם אפשר נשענת, חופנת ריאות, לומר שלום, לומר שייתכן. לומר שנוכל גם לשהות. והנה גפיים אחרות מבקשות קצת חסד. אם תוכל להתעכב על התרנים, תוכל לראות שגם הרוח בסדר, ותוכל להטרים את הבריחות ולוותר אותי, כדי שתוכל למצוא אותי שוב בין מים למים. ואולי זה באמת הגובה שלי, ועל אף הכל היית ידידי היחיד בין מים למים. תודה.